Banknoty mieć o dużych nominałach, by wydawać je tam, gdzie toczy się zajawa dobrych ludzi. Lubię, gdy mnie budzi zapach egzotycznej niuni i robić unik przed ciosami nienawistnych durni. Śmiać się w twarz tym, co mówili o nas, obszczy mury. Nie lubię, kiedy ktoś mi służy, słodzi lub mi studzi zapał. Lubię latać w OLL, lubię małe przerwy i duże ruchy i se wydłużyć godziny w dobie, by się ponudzić w tipi knapa. Dobrze wiem, że poradzimy sobie i tę pewność zabieram ze sobą, gdy wychodzę. Klotowanie ziomek, a nie w kogle. Nie było tu takiego gracza na tak dobrej bombie. To podłe czasy, ale grzech popiołem zasyp. Na co po drodze patrzysz, to teatrzyk kukieł. W cieniu obrotne asy. Ja jestem krupier, rozdaję karty i zgarniam pulę. Taki hasl. Mówią na mnie dobry wariat, mówią na mnie dobry wariat. Wiedzi na pytania, które się wstydzisz sobie zadać. I mówią na mnie dobry wariat, bo daję ci podpowiedzi w zamian. Mówią też, że co? Że to jest kurwa legendarne. A nie, że nie wiem, fajne. Yo, jeden dla mnie. Ja mnie pytasz o szczęście, to ci powiem, że znam je. Jak masz jakieś PLN-y, to wiesz dobrze, że dla mnie. Robię party na mieście, ona ci nie powie, że nie chce iść. Więc zbieraj ferajne, skójdzie japy przed wejściem, no i właśnie. Co to ten komin skład jest? To nie zioło jak nie Kaszles, to nie zioło jak nie Wrocław. Poczuj ten pot spod spodu, zabieram sos pod laty. A ty właśnie kończysz libację. Muszę wyrosę posłać, chociaż mam czosnek srogo poryty. Tu nie ma lipy, szacunkiem się płaci już. Pozdrowa dla braci sióstr, to są profity. Tu nie ma lipy, szacunkiem się płaci już. Pozdrowa dla braci sióstr, pozdrowa dla braci sióstr. Nie mówią na mnie dobrze.